Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah kelime-i tayyibe. Yani kelime-i tevhid. Aynı anlama geliyor. Bize Mevlam bir örnek veriyor burada. Kelime-i tayyibeye bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe. Mevlam buyuruyor, görmedin mi Habib-i Muhammed'im? Darabalı mesele kıymetine. Allah Teala bir mesele örnek veriyor. Bana denir darb-ı mesel. Darb-ı mesel bir şey bir şey benzetme. Anlayın. Kelimeten, tayyibeten, kelime tayyibeyi, kelime tayyibetin güzel bir ağaca benzetme. Ağaç. Hangi ağaç bu ağaç tabi? Bir peygamber soruyor eshabına. Aleyhisselam Hazretleri. Eshabım bir ağaç var. Bu ağaç insana çok benzer, insana benzer. Yapan dökmez kışın. Bunu bilemedi tabi sahabeler. Peygamber'de buyurdu. Yennehle. O hurma ağacı. Hurma ağacı. Hurma ağacının farklı özelliği var muhtemelen hurma ağacının böyle. Biri şu hadiste buyuruluyor. Eki ammetüküm en nehlete. Hurma ağacına hürmet edin, saygı yapın hurma ağacına. İnne hulikat min fazlatineti Adem ebik Adem. Hurma ağacı Adem o yaratıldığı çamurun arta kalanı yaratıldı hurma ağacı. Adem babamız yarattığı çamurta yaratılan böyle. Onun arta kalanından. Yani tabi çamur deyince böyle sıralamış çamur değil muhtemelen böyle. Nasıl bitki kökleri emiyorlar böyle topraktan sulu şeylere böyle, gıdayı alıyorlar böyle. Her bitkinin farklı bir gıdası vardır. Elementler diyorlar bunlar tabi günümüzde. Adem babamızın toprağı da yani farklı toprak tabi böyle böyle. Demek ki bu yoruldu, çamurla getirildi. Arta kalanlar da hurmacı yaratıldı, hurma yaratıldı, hurmacı böyle. Yani insanda ne varsa hep hurma, hurma da var muhtemelen böyle. İnsana, ne var insanın bedeninin yapısında ne varsa böyle. Elementler varsa, ne varsa hep bir hurmacı da var böyle. Bir insan hurma erişi yaşayan bir hurma ile geçer. Yani bir aylarca kurma su olsun yaşayan insan bir her bir var bunda böyle. Şekeri de var, demiri var. Her bir var bir tane var bunda böyle. Aslı olan sabitün. Bir de yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Eğer hurma ağacından dahi bu ağaç olsaydı Hazreti Meryem orada doğum yapardı. Meryem validemiz ne yaptı? Hurma ağacı altı doğum yaptı. Hurma ağacından böyle. Tabi Kudüs'te olay bu oldu bu. Hamile kaldı İsa Aleyhisselam'a. Yani babasız, kocasız. Öyle Rabbim dilemiş tabi böylece. Doğum sana tutunca Kudüs'ten çıktı. Mevsimde kıştı. Tabi Kudüs'te soğuk olmuyor ama gene soğuk tabi kışın mevsimde. Ne yapacağını bilemiyor. Bakire kız ama kendisi böyle. 13 ve 15 yaşlarındaydı. O arada yani böyle. Bakire kız. Tabii öyle bir kız için de bir doğum yapmak insana karşı ne diyecek bunlara böyle. Böyle şoka girdi. Korktu. Hüzünlendi. Kendini kaybeder gibi oldu. Çiçli Kudüs'ten hiç bilemiyor böyle. Doğuya doğru gitti. Betüllahan denen kasaba. O zaman orası boş araziymiş. Oraya gelince artık gidemedi fazla. Bak bir kuru hurma ağacı var böyle. Kurumuş ama ağaç artık. Meyve falan vermiyordu böyle. Geçmiş vakti böyle. Oraya gitti. Bu ne oluyor? Bakınız boşlukta arazide olmadı da böyle bir hurma ağacına bir sığırma böyle bir. Yani oraya gitti. Hurma ağacına dayandı. Hatta ona bir sarıldı bile. sanki çok şans evvel bir insan sarılır gibi ona bir sarıldı hurma yoktu. Ona sarıldı hurma ağacına. Tabi orada doğum oldu. Tabi şaşkın bir vaziyetinde Mevlam buyurdu ki ya Meryem hurmanın dalını sal da kenara doğru. Kenara sal hurmanın dalını. Kuru ağaçan böyle. Yani kökü kurumuş. Yapıp bir şey yok kendisine böyle. Bir dalını salla. Bir dalını salladı. Hemen hurma ağacı yeşerdi. Taze hurma verdi. Öne döküldü muhtemelen bakın böyle. Bir diğer hemen altına bir su geçti. Kışı bir derecik geçti. Neden buyurdu? Hurmayı ye, suda yıkan. Temizle kendini bu şey böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Eğer nüfesa deniyor yeni doğum yapan kadına. Eğer yeni doğum yapan kadına kurumdan daha iyi bir şey olsaydı onu böyle ona verirdi böyle. Ona her bakımdan şifa oluyor böyle şey. Yani inşallah haberimiz olsun inşallah böyle. Doğum yapan kadınlara en büyük şifa %100 taze hurma varsa. Yoksa kuruşlar böyle böyle. Tazesi damak bile ama böyle. Ve Peygamber buyuruyor, hurmaya hürmet edin, hürmet hurmaya. Neden? Halamız bizim böyle. Ammetüküm nehal, ammetüküm halanız mı? Hala böyle. Yani babamızın kardeşi, adamımızın kardeşi olmuş, kız arkadaşı olmuş böyle. Hurma ağacı insana benziyor. Tabi birkaç teşbih ediyor buna benzeme yönünden böyle. Biri hurma ağacının üstten başta kesildi mi ağaç kurur muhteremler. Diğer ağaçlar başta yukarı kesildi mi yandan fışkırıyor mu dalları böyle, budaklar böyle. Yandan verir gene böyle, kurumaz böyle. Ama hurma ağacı insanın başta kesildi mi ölür kurur muhterem böyle. Hurma ağacının bir de Mevlam biliyor. Aslında sabitün, kökü sabit yerde. Yani yere biraz fazla gider. Zaten genelde çöl yerlerinde ağaçların kökü çok derin olur muhtemelen böyle. Mesela deve dikin ağacı vardır çölde. 40 metre daha derin gidiyor. 40 metre. Yani su ancak orada buluyorsun muhtemelen böyle. 40 metre gidiyor. Hurma ağacı da kökü fazla yere gider böyle. Fazla gider. Veren bir aslında sabitin kökü sabit. Yani sağlam böyle. Ne anlama geliyor? Yani kolay kolay yerine çıkmaz. Yani bir sel, melpem koparmaz yerinden böyle böyle. Ve fer ruha fissema dalları da göğe doğru çıkmıştır böyle. Bir ağaçların dalları aşağı eğik olur böyle. Hurma ağacı yukarı oldu. Yine de yedi tane dal veriyor bir gemi. Yedi kelime, hecedir kelime-i tevhid. Bir tane dal vardı böyle böyle. Yukarı doğru bir şey böylece. Tüdükülâ külevini biz Rabbiyâ. Her zaman meyvesi de verir. Her zaman böyle. Her zaman meyvesi yenir yani her zaman böyle. Tuvalisi yenir, kurusu yenir. Bütün şey yenir muhteremler. Hatta bunun bir özelliği var. Hurma ağacındaki hurma olunca toplanmasa, orada kalsa çürüme dökülür, kurur. Orada kalır muhterem böyle. Kurur muhterem böyle. 6 ay sonra git, kurum dökülmez. Diğer meyveler ne oluyor böyle? Oldu mu? Yaş yürür, düşer böyle patlar. Atarken gene atar böyle. Hurma böyle, hurma böyle yapmaz böyle. Bir hurmanın bir özelliği de dallı olmaz meyveleri. Diğer şey gibi böyle. Toplaması çok kolay. Böyle. Diğer meyveler dallı oluyor böyle. Hele kira, dut, mesela toplamın dallarından onlar böyle. Hurma dallı olmaz böyle. En tepesinde böyle. Bir de salkım olur, salkım olur böyle. Bir salkım oluyor efendim. 20, 10 kilo, 40 kilo gelir ama tabii. Ağacına göre böyle. Bir tek salkım oluyor efendim. Çıkması hurma ağacına kolay. Hurma ağacı başlarına yukarı doğru çıkma böyle. Kesilir, budanır bir etrafından böyle. Ama kökten budanmaz. Yani işte bir kadar şey bırakır böylece. Öyle kesilir böyle. Kişi oraya basar tutulur çıkar böyle ağaç. Böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor. Kelime-i Tayyip'e, yani kelime-i tevhid, kelime-i tevhid, kelime-i Tayyip'e çok temiz, pak, temiz anlamına geliyor böyle. Hurma ağacı da aynen bunun gibi temiz bir ağaç oluyor Allah katına böyle. Hiçbir zerre zahir olmuyor. Demek ki başı kesildi mi hemen o da ölüyor. Dalları da aşağı inmiyor. Yukarı doğru çıkıyor dalları da. Sonra her zaman meyvesini de veriyor derler. Şimdi bu teşbih deniyor, benzetme. Darun mesel diye adımlar böyle, benzetme. Yani mesela ay gibi yüzüyor. Tabi ay gibi değil ama ona benziyor yani böyle. Anlamaya geliyor. Şimdi kelime-i tevhid imanın aslı muhteremler. Aslı böyle. Nedir kelime-i tevhidde? Aslı sabit, kökte, yeri, kalpte yani böyle. Aslı kalpte sabit böyle. Ve dalı yukarıda çıkıyor, semaya doğru çıkıyor böyle. Bu dedi amel-i salih. Amel-i salih böyle. Her zaman meyvesini veriyor macı böyle. İnsan her zaman meyvesini veriyor. İbadet. Gece, gündüz, namaz, zekat, hac, cihat, Allah yolunda, Kur'an okuma neyse böyle. Yani gerçek mümin vaktini boş harcamaz muhtemelen. Yani dünya fani, ömür çok kısa, çok kısa muhtemelen. Ömür çok kısa, harcamaz ki insan boşuna. Bir de hurma ağacının çok özelliği var da, bir ışı muhteremler, diğer ağaçlarda aşılanma denir böyle, aşılanma, yani döllenme. Her bitkinin bir erkeği de vardır böyle. O kısır olur, meyve vermez bu, ne yapar? Ondaki erkekteki hürme hücresi toz halinde rüzgar ile veyahut da kuşlara götürür. Genelde rüzgarla gider bunlar böylece. Aşılanır bunlar böylece. Velham buyuruyor. Versen riyaha levakıya. Kıçsa 22'de ver. Versen riyaha. Riyah rüzgarın çoğulu. Rüzgarın çoğulu böyle. Levakıya. İlka edici böyle. Aşılayıcı böylece. Rüzgar. Böyle. Bunu gördük şeyde. Yaylada muhteremler. Çamlıkta. Yunanlıktaki böylece. Çamlıkta yaylada böylece. Onun da mevsimin aşılanmanın bir günü zamanı vardır böyle. O anda devlen bir rüzgar verdi yaylada. Masma mı böyle? Masma ve toz mu böyle? Üstüm başım bambaşka oldu böyle. Yani yerde vardı arkadaşım burada vardı bunu bunu bunu böyle. Vardı böyle kalkıyordu böyle. Her tarafı mavi oldu böyle. Araba masma oldu böyle böyle. Levakıya ilka edici rüzgar. Yani Mevla'nın kudreti azameti muhteremler. Mevla'nın kudreti düzen, denge. Yani ağaçta canlı varlık, onun da üremesi gerekiyor muhteremler. Yani dölenmesi gerekiyor bunda meyve vermesi için. Vermez başlıyor muhteremler. Nasıl gelecek böyle? Erkek ağaç kısır olduğunda meyve vermezler. Bak böyle bir rüzgar veriyor. Ona göre o yönden. Nasıl bir kuvvetli bir muhteremler böyle. Yani her hava sanki böyle mavisi olur böyle böyle böyle. Oluyor böylece. Yalnız kurum ağacı bunun dışında kalıyor ama. Dölenmiyor böyle. Nasıl olacak? Bu elle olmuştur hep böyle. Herkese kurum ağaçları vardır. Gider alır kişi oradan böyle kurum ağacını alır muhtemelen gelir böyle. Bunun üzerine bunu ufalar mı döker muhtemelen böyle böyle. Bakın böyle. Yani kurum ağacı insan gibi muhtemelen böyle böyle. Yani bu farklı muhtemelen. Çiçekler mesela hep bir aşılanma olur böyle. Hatta kuşlar bile getirirler böyle. Konar oraya, onu getirirler bunları böyle. Şimdi gelelim inşallah kelime-i tayyibenin sevap yönüne, anlamına gelir inşallah. Tabi inşallah anlatılmaz inşallah. Ümmü Hani, radıyallahu anh'a. Ümmü Hani diyen bir hadis-i şerif rivayet ediyor Peygamberimizden. Ümmü Hani, kim bu? Hastalığının kardeşi muhteremler. Peygamber amcasının kızı peygamber muhteremler. Ümmü Hani. Ümmü Hani. Ümmü Hani'nin bir özelliği şu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mirac'a vardı. Gece onun evinden gitti Mirac'a. Hatice Hanım ölmüş muhteremler. Hatice Hanım vefat etmişti. Ebu Talib vefat etti. Peygamber çok garip kaldı Mekke-i Mükerreme'de. Ebu Talib Müslüman değildi ama Kureyş'in reisiydi. Peygamberi severdi. Ne yaptı? Bir onur benlik yaptı böyle. Yani elinde bir yetim bir yeğenine ona inanmak, bağlanmak, yani onu bir onur benlik yaptı böyle. Bir Kureyş'in reisliyken böylece sırf o yönden böyle. Yani bildiği halde böyle. Demek ki yetmiyor bilmek muhtemelen böyle. İman mutlaka ikrar gerekiyor, dili demek gerekiyor böyle. İman demede böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hatice Hanım'ın yanına vefat edince çok duraldı, tabii sıkıldı. Hatta Taif falan gitti, orada kaldı bir aya kadar. Dönüşte Mekke'ye geldi gece. Girdi Mekke'ye mükerremeye. Nereye gidecek? Evde Hatice Hanım yok mu? Gönlünü olsun. Çok o gün yorulmuş. Çok müşrik eden bir eza cefa gördü. Geldi amcanın kızı. Manev geldi böyle. Kapıyı vurdu. Kim o? Benim Muhammed. Ben Muhammed'im böyle. Ha sen misin amca oğlu? Benim. Ne var hayrola? Buraya misafir gelelim seni bırakalım. Peki hemen açtı kapıyı muhteremler. Abim olsun abi yiyecek hazırladım. Ne olsun bana gerek yok böyle. Ona bir hasır verdi. Niye hasır verdi? Ya toprak muhterem böyle. Eşi yok muhterem böyle. Böyle karamı yapmadım ben o zaman böyle. Ya toprak böyle. Genel küçük bir hasır verdi. Üzerine yatsın, namaz kılsın böyle. Bileyen bir ibrik edin işte böylece. Gene tabi odası çekildi. Aklına geldi. Dedi ki bunun düşmanı çok Mekke'de, düşmanları. Bunun buraya girdiğini gören olmuştur belki de. Buna bir zarar vermesinler. Bu benim misafirim. Hem amcamın oğlu. Babasının kılıcını aldı. Babasından kalan kılıcı aldı muhteremler. Bak, daha o kız oldu mu onu böyle. Oldu muhteremler. Eğilin dolaşı geceyi ben kılıçla muhtemelen böyle bak muhtemelen. Yüzü insanlığı böyle bir şey böylece. Bir mani diyor ki karşı Musa Aleyhisselam Peygamber buyurdu ki diyor La illallah kelimesi La ilahe illallah kelimesi La izbukuha amelünüm. Hiçbir amel bunu geçemez cevabında. Geçemez. Ve la tetrükü zemben. Ve bu günah da bırakmak kullanma muhtemelen. Yani kim buna devam ederse demek ki başka bir amelin sevabını geçemiyor. En başta bu oluyor. Bir de ne oluyor? Bunu kim buna devam ederse kulun bedeninde, yani gönlünde, kalbinde günah bırakmıyor muhtemelen böyle. Allah sizi sıfırlar bu şey böyle böyle. Neden muhtemelenler? Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Peygamber muhtemelenler. Bu hadis-i şerif. İman 60 ve 70 küsur şube bölüm. 60 ve 70 küsur şube. Böyle. Bunun eftali nedir? Kelime tevhid manidir. Eftali la ilahe illallah kelimesi olmak. Eftaliha la ilahe illallah. Bak imanın 60-70 şubesi var. Bunun en zirvesi, en âli, en üstü, en eftali nedir? Kelime tevhid manidir. La ilahe böylece. Bunun için demek ki kim buna devam ederse bakın ne oldu böyle? Başka amele bunun sevabını geçemiyor. Hukum bedenine bu günah bırakmak bir şekilde. Tabi herkesin de olurum bu ama tabi söylemenin de bir usulü, kaidesi, kuralı var ama hatırlayın. Yani papağan gibi böyle ezberden bir diliyle söylemek, değil mi? Göz bir yerde, akıl bir yerde, kafa bir yerde, gönül bir yerde, hepsi bir yerde, iş bir yerde böylece. La ilahe illallah, la ilahe illallah, tek şey baktım böyle. Üç tane tepsi, beş tepsi çektim bu şekilde. Hediye ettim bu şekilde, sonra başladım. Buyuruyor ki Ali Aleyhisselatü'nün peygamberimiz, Tirmizi Hadis-i Şerif. Abdülillah illallah. Muhlisen, sadıkan. Bir kul derse kelime-i tevhidi muhlisen ve sadıkan. Ne diyor? La ilahe illallah diyor ama muhlisan, ihlas halisane. Hulusi kalbi. Diniyeti böyle. Sadıkan bir de buna bağlı kalıyor kelime-i tevhide. Bunu anlamına, mefhumuna bağlı uyguluyor ne bunu? Yani böyle bak. Yaşıyor yani bunu böyle. Bunu yaşıyor böylece. Şimdi anlamaya gelmişler bunun. La var başında. La çekiyor. Bu la deniyor. La-i nafiye. Yani ilmi Arapçada, nahiv ilminde adı bunun la-i nafiye. Nefreden. Olumsuz yapman lazım. La. Neyi nefrediyor? Cinsine diyor burada böyle. Buradaki anlam böyle. Cinsi nefreden böyle. La ilahe ilah yoktur. Hepsini nefrediyor böyle. Uluhiyet. Uluhiyet böyle. Tapınma, kulluk etme, boyun eğme, baş eğme, aşırı sevme, aşırı bağlanma. Yok mu böyle? İllallah. İllallah böyle. Önce nefi deniyor buna. Sonra ispat. Şimdi önce defi zarar dönüyor böyle. Defi zarar, sonra celbe menfaat. Önce zararı giderme, ondan sonra menfaati onarma. Yüzsel basmış. Eşyada su basmış. Böyle. Su içerisinde böylece. Ne gerekiyor? Önce suyun boşaltılma talihsi gerekiyor. Ondan sonra temizliğe geliyor. Allah korusun, ev mesela yanmıştı mesela. Yanmış mesela bir kısmı böyle. Ne gerekiyor? Önce yangını söndürme, önce defi zarar. Onu giderme, onu zel menfaat. Böyle. Şimdi bunda ne oluyor? Önce la ilahe bak. La, bütün ilahlar şahit böyle. Tapınılanlar böyle. Aşırı sevilenler, gönül verenler, şunlara bu hepsi atıyor bu şekilde. İllallah. Ancak. Allah'tan başka ilah yoktur muhtemelen böyle. Bunu söylerken ama la'da önüm kurmak. La'ya sadık kalmak burada böyle. La ilahe de makamdan böyle. Bir insan mezara girdiği zaman ne gerekiyor muhtemelen? Mezara girdiği zamanlar böyle değil mi? Kişi mezara girdi. Böyle. Dostlar herkese gittiler böyle. Otursalar bile biraz böyle. Gidecekti onlar. Hele kış soğuksa, kar, yağmur varsa, çamursa ne yapacak onlar böyle? Hep gitti böyle. Tek başına kaldı geçti muhtemelen ben. Tek başına kaldı muhtemelen böyle. Orada anlayınca anlamını. Yani mezara insan girince orada insanın anlamı anlar muhtemelen böyle. Bu anlaşılmıyor dünyada böyle. Kişi bakar ki la ilahe anlar. Evlere baktı, eşyalara, koşmalara, gülüşmelere, eğlencelere, zevklere, safhalara, şunlar, bunlara böyle hepsi boşmuş böyle. İllallah. Allah lazım. Biri Veysel Karani'ye rastlıyor da diyecekken, aptalıyken Veysel Karani'ye. Onu çok sevmiş Veysel Karani'ye. Çok peşine koşuyor, arıyor kendisini buluyor. Bunu diyecekken buluyor. Hapsalarken böylece. Sonra bundan nasihat istiyor. Ya evet, Allah için diyor, biliyorum sen diyor, huzurdasın. Yani yok konuşma vaktin. Hep Mevla'yla beraber. Onda alıyor zevki. Bana bir bulunsun nasihat de bana. Allah biliyor musun Celle Cavdi? Allah biliyor musun böyle? Bir düşünüyor. O anda Allah bilmiyormuş ama o anda anlıyor böyle. Gerçekten böyle. Allah'ın varlığının bir adamın kudretini böyle. Bütün mülk onun böyle. Egemenlik bela böyle. Her bir zerre onun emri tasarrufu, her bir zerre böyle. Yani rüzgarda, karada, fırtınası böyle, atomları, zerreleri böyle, hücrelerimiz bütün yer gök Allah'ın gözetiminin tasarrufunda muhtemelen. Bütün zerre var böyle. Yani bu hali yaşıyor anlıyor böyle. Evet Allah bildim böyle diyor. Yeter sana bu diyor. Yani başlı bir mesele olurdu böyle böyle. Bir adım atıyor, dönüyor. Ya abi ne olur bir lira? Biraz daha bana verir misin bana diye. Bir nasihat daha diyor. Allah seni biliyor mu? Görüyor mu Allah seni? Bir bakıyor. Onda o hale geliyor ki Allah'ın gördüğünü, bildiğini böyle. Görebiliyor diye. Yatsa yatağa böyle diye. Mezara girdiğin zaman diyor, evet ilk baştan ölüm acı olur. Ateşi sıcaktır böyle. Ama ateş kor hep aynı kalmaz diye böyle. Yavaş yavaş kor diye değil mi? Soğur soğur soğur kömür haline gelir böyle. Kül oluyor böyle. Öyle insan unutur zamanla diyor, kalpleri ateş söner. Ama Allah seni biliyorsa diyor, ne berabersin muhtemelen böyle. Yani kabirde anlamı manası yok. La ilahe illallah. Kabirde ancak bunu böyle. Allah merkez kullanıyor, yetiyor muhtemelen bu şey böyle. Ve muhlisler ihlas ile bu. Sadıkan buna sadakatle bağlanmak. O halde Allah'a kulluk etme muhtemelinde. Allah'a boyun eğme, Allah'a baş eğme. Allah buna razı mı onu yapmak? Efendim işte kardeşin, amcandır, oğlun, dayındır, kim olsa olsun muhtemelinler. Eğer İslam dışı bir şey yapıyorlarsa Allah'a yeter. Çünkü kabirde nefsi nefsi muhtemelinler. Mahşerde nefsi nefsi muhtemelinler. Nefsi nefsi muhtemelinler. İlla fudallehu ebvâb-ı samâh. İlla fudle ebvâb-ı samâh. Kim bunu ihlas ile söylerse, sadıkan söylerse, kelime-i tevhidi, o anda bunu söylerken ihlas ile söylüyorsa, kalben söylüyorsa bunu böyle, anlamını düşünerek söylüyorsa bunu, o anda açılır gök kapıları açılır. Ebvâb. Bab tek tekir kapı. Ebbab çoğul kapılar, açık gök kapıları. Hatta yut ilal arşı. Ta bu arşaya gidiyor. Çıkan kelime-i tevhid. Ne yaptım ben de? La ilahe illallah dedi. Oradan çıktı, göğe çıkıyor muhtemelen böyle. Dedi ağacın, hurma ağacında Allah yukarıda böyle. Çıkıyor böylece. Bütün İslam arşı ona böyle. Arşede diyor böylece. Mevstünü ve til kebaire ama. Bunu söyleyen kişi günah kebairden kaçındığı sürece ama böyle. Bak. Mevstünü ve til kebaire böyle. Günah kebairden kaçındığı sürece ama böyle. Bunu söylüyor evet. Bunu belki çok da söylüyor belki de. Ama günahdan kaçınmıyor ama. Böyle. Mesela bir hanım, kız. Baş açı geleceğim. Tam tesbih çekiyor. Çok sevap diyor. Var tabi sevabı, gene var muhtemelen böyle. Ama bu makam bulamıyor muhtemelen böyle. Örtülmesi gerekiyor böyle şey. Diğeri mesela hacı hanımdır. Hacı gitmiştir, örtülüdür. Tam açmıyor başını. Ama gıybet yapıyor. O da aynı muhtemelen. O da haram. Hayır muhtemelen. Hacıdır muhtemelen. Hacı gitmiyor. Hatta Kabe'de de gıybet eden. O da aynı haram muhtemelen böyle. Şimdi burada... Demek ki ta arşale varıyor muhtemelen bu. Şimdi yeryüzündeki bir insan, Allah'ın Celle Şan Mevlamız'ın salih kulu yeryüzünde muhtemelenler. Allah'ın diyorum salih kulu diyorum, salih kulu. Nedir salih kulu? Allah'a güvenilmiş muhtemelenler. Rabbim Allah demiş muhtemelenler. Yani dünyanın geçişi anlayabilmiş muhtemelenler. Bu bilince varmış muhtemelenler. Almış. Böyle bir insan böyle ibadet ederken yeryüzünde bunlar göğe çıkarlar muhtemelen böyle. Kur'an okur, namaz kılar, ne yapar yapsın muhtemelen de. Çıkar bunlar bu şekilde. Melekler bakıyorlar şimdi. Bu kimden bu? Kim bu? Şu dünyada falan olur filan. Filan kızı filan böylece böyle. O çıkıyor muhtemelen böyle. Tabi zaman geliyor. Bakıyor Allah Allah ya filan kişiden devamlı buraya sevap gelir. Nur şeklinde böyle geliyor. Aydınlatıyor böyle gökleri muhtemelen. Nur gibi böyle. Meleklerden daha nurlu böyle. Aydınlatıyor çıkıyor böyle. Bakıyorlar böyle filanlara ibadet geçiyor. Böyle. Tabii zaman geliyor gitmiyor. Diyorlar ne oldu filan soruşuyorlar. Rahmet olmuş ölmüş bir şey böyle. Onu ağlıyor muhtemelen. Velam buyuruyor. Fiyan aleyhim müssemavi vel erdi. Kavmi Firavun hakkında bu ayet-i kerim geldi. Firavun ve ordusu denize boğulmuş Mevlam buyuruyor. Ona yer ki ağlamadı. Yani kafir ağlamadı, mümin ağlar. Yani çok şey oluyor muhtemelen bizim dışımızda. Biz yalnız gördüğümüz kadar değil bu alem muhtemelen böyle yani. Yani gözümüzün dışına göremediklerimiz muhtemelen böyle. Ha Hatta beyin bugün tıp bunu kabulleniyor ki beyin tam çalışmıyor. Yani beyine çok daha özellikler var beyinde, merkezler var ama onu çalıştırmıyor. Bu beyin, bunu da beyin uzun biliyor bunlar muhtemelen. Ama gönül var, onu bilemez muhtemelen. Gönül manevi bir kalpti muhtemelen. Yani bizim dışımıza muhtemelen çok bir şeyden çok önemli böyle. Melekler, şamalar, yerler, gökler muhtemelen böyle. Bir insan Allah katında sevgili kulsa, daha ölmeden dünyada dostu meleklerle var. Adı şey okuyorum inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, men kâle ilâllâh, muhlesen. Yine Bülü Aleyhisselam Hazretleri bir gün derse, ihlas ile ne derse, la ilahe illallah derse, yine muhlis hanıma, ihlaslı böyle, hulusi kalbi böyle, dehalel cenneh, yani girecek muhtemelen bakımlarına. Hatta bu dehale fil-i mazi, yani de girdi anlamına geliyor. Yani girmek kesin olduğu için dehale cennet, yani girdi. Hemen girecek mi peki her bunu okuyan kişi? Eğer başka günahları çoksa, ondan tevbesi ölürse, tevbesi ölürse, ondan ölürse, ne yapacak? Tabi cennet gidecek muhtemelen böyle. Ama orada ebedi kalmayacak, o anlamda muhtemelen böyle. Yani bir insan ömründe bir daha bile bunu söylese, ebedi kalmaz cennet muhtemelen. Kalmaz böylece. Kalu ya Resulallah hema ihlasuha. Soru sahabede, ya nedir ya Resulallah ihlas ile bunu söylemek? Sahabeler. Kale en tebize an külümme harremallahu aleyküm. Allah haram kıldı. Her şeyden sakınmak mı? İhlas böyle. Demek ki hem Allah'tan bir ilah yok diyor. İllallah derken bunu kalbime vuruyor muhteremler. Yani gönlü uyanması için böylece. Ama ne yapayım ben? Orada günah işleyebiliyor böyle. Mesela bir düğün oluyor, yakın düğünü oluyor. Sazlı, cazlı. Gitmesi olmaz, ayıp olur. Ya muhtemelen değil mi? Ya. Ya kul işim oldu mu da Allah'a tercih edip bakma. Haşa muhtemelen. Yani düşünsen anlamı çok şey korkmuş mu adamı. Allah'a o kulu tercih ediyor muhtemelen. Ediyor böyle. Bir de bir insanın son sözü dünyada kelime-i tevhid olursa muhtemelen. Son sözü muhtemelen olursa böyle. Son sözü. Ah-ı kelamihi. Menk ahire kelamihi la ilallah dehale cennet. İnsan dünyadaki son sözü bu olsa. Ahire kelamihi la ilahe illallah olsa dehale cennet. Bu iş neye gerekiyor? Ağır hasta. Artık ölüm halinde. Mümkünse muhteremde artık ağır hasta artık yani kurtuluyor bunun böylece. Evinde ölmesi en makbul muhterem. Belki hastane bir şey yaparlar, belki. Genelde bu belki insanı kapılıyor. Adı ambulans çağır, şunun çağır, bunun çağır derken böylece zavallı orada gidiyor muhtemelen böyle. Yani mümkünse ağır hastayı artık ölüm halinde artık yani bir yapacak bir şey yok kendisine. Bunu evde olması muhtemelen böyle. Evde olması böyle. Evinde odanın da temiz olması gerekiyor. Resimli olmaması gerekiyor. Kolonya falan kokulu olmaması gerekiyor. Bir de yanında eğer başkaları varsa kadın da olmayacak. Adet gören kadın ama. Eğer kadın adet halindeyse olmaması gerekiyor yanında muhtemelen böyle. Ama mesela tek mesela mi hanımı var, kızı var neyse mesela yanında böyle. O da o adet halinde olan şekilde ama olabilir tabi o zamanlar böyle. Sonra bir de üzerine giysinin temiz olması gerekir muhtemelen böyle. Çünkü berzah aleminde ölen kişi son öldüğü giysi orada görünüyor. O haline muhtemelen görünüyor böyle. Görünüyor böyle. Mahşere kadar onların muhtemelen böyle. Temiz olması gerekiyor. Yatından temiz olması gerekiyor böylece. Şimdi melekler tiskinler şeyine muhtemelen böyle. Ne gerekiyor sonunda? Bunun yanında birisi kim? Onun sevdiği biri muhteremler böyle. Çok mühim muhteremler böyle. Yani ne yapıyorlar? Böyle hacıya, amcaya çağıralım. Yok hocaya çağıralım da o daha iyi bilir. Yok muhterem. Daha yok muhterem böyle. İhlas, samimiyet muhterem sana böyle. Yakını. Kimi seviyorsa. Olur ya mesela birkaç yıl oldu birisi şey hoşlanmıyor mesela. Aralar açık olan mesela böyle. Olmaz mı? Ne hoca böyle? Kimi seviyorsa böyle? Oğlu, kız, torun, ne kim varsa, gelin kim varsa böyle. Onu seven kişinin sağ olun muhterem böyle. Sağ olun böyle. Şimdi kişi artık ölüm yaklaştı mı gözü pek görmez muhterem böyle. Zaten gözden belli olur. Göz matlaşır. Beyazlaşır muhterem böyle. Yani gözünün parlaklığı gider. Nur deniyor buna. Nuru gider. Göz matlaşır. O zaman kişi artık göremez muhterem dünyayı böyle. Neden göremiyor? O alem artık uyuması gerekiyor. Uyum sağlamak o alem var. Ama kulağı işte muhtemelen bak. Kulağı böyle. Mevla almıyor kulağı muhtemelen böyle. İşitir. Ne yapacak kişi? Kişinin sağ kulağına yaklaşır. Onun duyacağı şekilde böyle. Ama yavaş böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah der. Bakar ama. Kişiye var. Eğer o hasta bunu bir defa dedi mi, tamam muhtemelen böyle. Sonsuz olacak muhtemelen böyle. Böyle. Ona bakar böylece. Hasta bakar bununla beraber, o da der böyle. Çünkü hasta ne kadar muhtemelen büyük, âli ulema bile olsa böyle, o anda çok zor muhtemelen böyle. Beyin karışıyor muhtemelen, beyin karışıyor muhtemelen böyle. Ölüm acısı, beyni karıştırıyor muhtemelen, beynin, otur beynin. Toparlayan muhtemelen böyle, toparlayan muhtemelen. Yani ister bile bulamaz, anlayamaz bunu böyle. Yardım gerekiyor muhtemelen böyle. Bu peygamber lekkünü mevtakım efendim. Lekkünü mevtakım, lekkünü. Yani ölüm alınan kişiye bunu tekrar düşünme peygamberi. Lekkünü mevtakım. Yardım edin buna böyle bak. Yardımcı olun böyle. Lekkünü mevtakım. Ne yapıyor ki yanındaki kişi böyle? La ilahe la ilahe la ilahe diyor muhtemelen böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye böylece bakar. O kişi bunu bir defa söyledi mi? Tamam muhtemelen böyle. Demem böyle. Bunu söyledi bir defa ama biraz sonra mesela su dedi muhtemelen de sonsuz su oldu böyle. O genel muhtemelen. Tek söyleme gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bu kelime-i tevhidden sonra eğer ağzından bir şey çıkmışsa işte oğlunu, kızını, torunu aradı, bir şey aradı, neyse böyle işte ahmak bir şey yaptıysa bu şekilde böyle ses çıkmışsa olmanın sonsuz olmuş oluyor be. Tek söylemesi gerekiyor böyle. Demek ki bir insanın sonsuzu bu olur mu dünyada? Rabbim nasip ederse muhteremler. Şimdi hastanede bu olmuyor ki hastanede muhterem. Olmuyor hasta. Hele hasta ağır hastası böyle. Bir doktora gelir. Hasta bakıyor. Şunlar bunlar. O gürültü patırdı. Serum tak. Şunlar bunu tak. Kalbine bak. Şuna bak. Cihaz mı? Kupatır. Gürültü muhterem böyle. Bir acı saçı şeyler oldu mu böyle? Hemşireler. Hiç tehlikeli muhtemelen ben. Yani İslami ortam. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri neyse min abdin yakulu bir kul derse kul la ilahe derse miyete merre 100 defa 100 defa 100 burada sayı belirmek böyle 100 defa derse İlle ba'sallahu yani kıyameti ve şükel kameri yetir bedriye. Bir insan kendine bir bunu virt deniyor bunu virt. Çoğu evrad gelir bununla. Evrad dalıyla. Tekili de virt deniyor virt. Yani bir insanın belli bir ibadetini farzın dışında bunu kişi kendisine bir görev edinirse bunu her gün bunu kişi aynı şey söylerse buna virt deniyor böylece. Mesela günde 100 defa söylemeyi kişi üzerine aldı bunu böyle bir şey. 100 defa. Dirildi vakitte. Samazası olabilir, akşam olabilir böylece. Belli vakitte. Hatta aynı vakit olsa daha da makbul muhtemelen böyle. Melekler ona bakıyor çünkü gökten muhtemelen böyle. 100 defa. 100 defa. Ama acele etmeden muhtemelen. Yani 1000 defa söyleyeceğine 100 defa da 50 defa. Ama yavaş böyle. La ilahe illallah. La da nefi böyle. Hepsi attım böyle. Kalbini çıkan hepsini böyle. Kalp temizlendi. Kalp boşaldı. Doluruz illallah. Yüz defa derse illa be'asallahu yani kıyameti Allah kulunu kıyamet günü, mahşer gününde kabrine kaldıracak. Her kalktığı gibi. 500 kel kameri yüzü ay gibi. Yani Bedri, Bedir girişindeki gibi. Bedir nedir? Ayın tamamı yuvarlak olması böyle. Dolunay yanımıdır. 14 muhtemelen. Demek ki bir kimse buna 100 defa söylerse muhtemelen böyle. Kişi buna kendini verir buna bu şekilde böylece. Günün belli saatinde tabi her zaman uyuma denk gelmez. 100 defa böyle yavaş yavaş kimi söylerse 100 defa bunu söylerse bakın ne oldu böyle. Kalbinden kalktığı günü diğer insanların kalpleri bühmün geliyor adı işte. Başka adı işte. Bühmün. Kapkara insan yüzüne böyle böyle. Yani kalbinden insan kalktığı zamanlar herkesin olduğu belli oluyor böyle böyle. Kalbinden insan kalkıyorlar değil mi böyle? Kalkıyor insanlar böyle şekilde. Tabii ki görüyor insan bunu. Bakıyorsun böyle kapkara simsiyah kömür gibi yüzüne böyle böyle. Simsiyah. Tabii abdest alanlar tabi onların parlıyor yüzleri, onu parlıyor böyle. Bir de buna kim devam ederse yüzü ayın 14'ü gibi, yani dolunay gibi, dolunay böyle parlıyor böyle. Ona bakanlar, oh ya ne mutlu buna be, bak ne mutlu buna böyle böyle. Yani boşa yaşamamış muhtemelen, ah muhtemelen böyle. Yani o gün unutmayın muhtemelen, unutmayın babanlar muhtemelen böyle, unutmayın muhtemelen. Yani dünya kalıcı değil ki muhtemelen. Dünya kalıcı değil ki böyle şey. İnsanın şu andaki durum mutlu olabilir, huzur olabilir, parası malum olabilir ama bunlar geçici bunlar muhtemelenler. Yaşlılığı var, hastalığı var, dertleri var, şusu var, busu var. Çevresinde yakınlarında hastalık, ölümler olabilir böylece. Depremler, savaş Allah korusun böylece. Ve sonra ölüm muhtemelen. Kişi öldüğü anda adı o da cenaze muhtemelen değil mi? Cenaze. Unuttum insan böyle. Demek ki yüzü ne oluyor? Ayın 14'ü gibi derler. Ayın 14'ü gibi böyle. Yani dolunay gibi sıparlaşık muhtemelen. Şimdi de bakalım işte kabirdeki bunların durumlarına. Şimdi muhtemelenler dil ile kalp. Dil ile kalp böyle. İkisi birleşirse o zaman ihlas oluyor muhtemelen. İhlas böyle. Dil kalp. Neye benziyor bu? İki uç. Artı eksiğim var böyle. Negatif pozitif var. İki tel uç var böyle. Tek deli taktım böyle şeyinde. Tek deli tutun böyle. Ne araba çalıştırır, motor çalıştırır, ne ışık olur. Enerji olmadı muhtemelen böyle. Işık olmadı böyle. Öbür deli taktım bunu değil mi? Çift oldu mu değil mi? Artı eksi birleşti mi? Enerji muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Bak dil ile kalp muhtemelen böyle. Böyle. İmanla bile dil ikrar, kalbi taskın mı bak böyle. Dil ile ikrar, taskın muhtemelen böyle. Dil kalp muhtemelen böyle. Dil böyle. Yani kalp orada hazır olacak muhtemelen böyle. Dil bunu söylerken kalp de ona eşlik edecek, eşlik muhtemelen. Yani kalp atışına göre kim fark eder kendisi böyle? La ilahe illallah. Yani atışına göre böyle ayrılırlar. Dili bunu uzun zaman söyleyince kalp bunu eşlik eder de zaman gelir kalp de bunu söylemeye başlar muhtemelen kalp bunu böyle. Kişi bunu anlamasa, duyamasa bile ne olur? O kişi farkında olmadan böyle mesela boş zaman dalmış böyle bakıyor ki kalbi Allah zikrediyor. İşlemadım ben bak. O hale gelmek zaten böyle. Bakıyor ki böyle dururken kalbine geliyor. La ilahe illallah. İllallah. Öyle insan var mesela. Bir şarkıyı çok sever. Çok söyler. Çok dinler değil mi? Kişi ne yapar? O şarkıyı farkında değil. O sevmiyor. Ölürken o sevmiyor. İşte kalbi indirmek deniyor. Kalbi indirmek deniyor böyle. Yani kalbi indirme, kişi ya da bunu söyler. Rüyada söylesin, bir şey var mı faydası? Var mı? O da yazdı muhtemelen bak. Hatta öyle insan gelecek ki mahşere, hesabı görüyor mahşerde, sevabı tam yetmiyor. Yani sevabı günah geçmesi gerekiyor. Sekul mevazine, sekulet mevaz. Bizanla ağır gelmesi gerekiyor. Sevap bu mevaz. Ya Rabbi korkuyor korkuyor. Eyvah şimdi. Ah, çılgın. Çılgın böyle. Niye aldın o dünyaya böyle? Yıkıldı gitti dünya böyle. Hepsi kaldı orada böyle. Çılgın orada bu şekilde. Çünkü böyle kulun korkma. Senin daha sevapların var. Ne var ya Rabbi? Sen rüyanda işte 100 defa kelime-i tevhid okudun böyle. Koyma bunu sevabına. Koyalar. Ooo elhamdülillah. Geçiyor böyle. Kulun daha var. Sen rüyanda hacca gittin. Tavaf ettin Kabe'yi. Kabe'yi tavaf ettin. Rüyanda. Eğer bir insan rüyasında bir amel ibadet yapabiliyorsa o kişi uyanmıştır gönlü muhtemelen. Böyle. Rüyada ibadet var. Böyle. Biz al ehli yani vahşetin. Yani buyuruyor ehli tevhide yani devam edene vahşet yoktur, vahşet. Nedir vahşet? Karanlık, korku, zulümat, yalnızlık, ürperme. Nerede? Fî kuburim kabirlerinde muhtemelen böyle. Yani en şeyi karanlık muhtemelen, karanlık böyle. Kabir karanlık muhtemelen böyle. Ne gerekiyor orada? İman nuru muhtemelen böyle. Mesela bir araba, gece arası bir ısırıyla gidiyor. Tabii orada lamba mamba yok, direkt yok bir şey muhtemelen. Karanlıkta ne nasıl gidiyor araba orada? Kendi farları değil mi muhtemelen böyle? Allah'a emanet. Farları bozuldu mu, yanmadı mı, bir şey oldu mu değil mi? Kaldı kanatın, gidemez muhtemelen böyle, korkar böyle. Kalbine muhtemelen bak. Bu Aleyhisselam Hazretleri, la ilahe illallah ehline, kalbine yoktur o vahşet böyle. İnsana gitmiş, umuruna diyor muhtemelen, hep böyle. Gitmiş, hiç bakma olmam böyle böyle. O kemeti evi oraya gelir, nuru gelir muhtemelen. Kabrini nurlandırıyor muhtemelen böyle. Ve la fî mahşeri, mahşede de böyle. Kabrini kalkınca mahşede gelecek. Ve la fî menşeriyim, menşerde. Şimdi haşir, mahşer iki arıyor böyle. Haşir, neşir denir böyle. Haşir, neşir, mahşer. Mahşer, isim mekan. Toplama yer alama gibi. İsim mekandır. Toplama yeri böyle. Haşir, toplanma. Neşir, dağılma. Haşir toplanma. Ne kadar insan varsa gelip geçip Adem babamıza gelir muhtemelenler. İnsan varsa böyle. 10 bin, 100 bin sence yaşamış. Böyle. Herkes kabrinden kalkan oraya gidiyor muhtemelenler. Gitmeye elinde değil ki muhtemelenler. Ayak gidiyor muhtemelenler. Gidiyor oraya böyle. Hem hızlı böyle. Suratı gidiyor herkes böyle. Müs'i'ne. Suratı böyle. Böyle. Ne kadar cin varsa muhtemelenler. Şeytanlar. Hayvanlar. Hepsi en son millete geliyor etrafına. Sağ böyle. Oluyorlar. Etrafında. Mahşere giriyorlar. Mahşer, haşir isim mekan toplama yeri bile. Haşir oraya gelme. Tabi oranın müddeti çok. 50 bin yıl. Herkes değil ama böyle böyle. Her şey tamam. Namaz yerinde, abdest yerinde, haramdan sakınma bir şey yapalım hatırlayın böyle. O güne kadar kalacak bir namaz vakti kadar muhtemelen böyle. O kadar böyle şey. Hem bakıyor, hepsi tamam, tamam, tamam. Arada bakalım kulum. Nereye gidecek? Cennete mi? Gidemiyor daha böyle. Mahşer daha devam ediyor. Nereye gidecek? Arşın gölgesine muhtemelenler. Arşın gölgesine muhtemelenler. Havuz-ı Kevser var böyle. Dere bayanı var böyle. Akar, cennet suyu var böyle. Havuz-ı Kevser. Oraya gidecek muhtemelenler. Bakacak ki oraya, Allah. Allah'ın hep iyi kulları. Hesabını verenler birbirini kutluyorlar. Mübarek olsun böyle. Hoşta, moşta birbirini tanıyanlar bu şekilde. Allah'a şükür biz alamadık şu dünyaya. Bu şekilde sevinçli muhtemelen böyle. Huzurlu sevinçli böylece. Onlar ediyor sohbet kendisi. Sohbet anlıyor. Dünya anıları böyle. Ona konuştuk kendileri anlıyor böylece. Bakıyorlar ki 50 bin yıl geçmiş bir anlamıyorlar muhtemelen böyle. Ondan sağa bakan kullarım Rekim fil cennet, rekim fil seyir mahallede. Bir fukka cennet, cennet. Bunlara böyle Peygamber'in korku yok bunlara. Hüzün yok. Dert yok bunlara muhteremler. Yani eyvah dünya aldandım şey yok bunlara muhteremler. Böyle böyle. Allah'ın yanıtı bu dünya bunlara böylece. Ne kabirde, ne ölürken, ne mahşerde, ne de dağılırken, mahşer dağılırken böyle. Yani korku yok. Peki enni enzuru Peygamber bunu, Peygamber bunu böyle Peki enni enzuru Peygamber ben şu anda onlara bakıyorum. Bak, ki enni bakıyor onlara böyle. Peygamber tabi görüp bakıyorum. İlâ ilâllah İlâ ilâllah diyenlere onlara bakıyorum. Fakat haracemin kuburuyum. Şu kabirden kalktılar. Efeldûne el kutuâbe an rûrseyim. Başlamak onu silkiyorlar böyle. Mevlam Peygamber'e gösterir muhteremler. Şimdi bir alem misali vardır. Alem misal. Oradan bu görülür muhteremler. Ne olacaksa o gün orada mesela bunu 50 bin sene, 100 bin sene sonra ne zamansa olacaksa muhteremler, 10 bin sene sonra bilemeyiz tabii. Ne olacaksa orada her şeyin bir şekli var. Alem misal muhteremler. Alem misal diyor orada. Orada bu şekilde. Buraya Aleyhisselam Peygamber buyuruyor böylece. Ve kendi enzuru ilahe. Ben şu Peygamber bakıp bakıyorum böyle. Ben şu onlara bakıyorum böyle. Kabine kalktılar. Tabii su üfürüldü. Yer göz sallandı. Kabine çatladı. Tozum oldu bu şekilde böyle. Önce beden yaratılıyor böyle. Önce beden yaratıldı. Sonra su üfürüyor böyle. Su üfürüldü. Tabii toz duman böyle. Karışık bu şekilde. Kalkın abi yapmadım böyle, şey yapıyordum böyle. Hatta peygamber sakalını açmış. Peygamber muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam gelecek muhteremler. Peygamberimizin kabrinin başına gelecek böylece. Küçük melam gönderecek. Cebrail'im git dünyaya. Yine Habib Muhammed'in var orada dünyada. Şimdi üfürecek korkmasın bak. Git onun başına bekle. Cebrail Aleyhisselam gelecek. Medine bulamıyor ki ama yok. Değişmiş dünya her türlü dümdüz. Okta, okyanus, okyanus, deniz yok. Dağ tepe yok. Her dümdüz böyle. Gümüşümsü maden böyle, bembeyaz böyle. Dümdüz ama böyle. Kaygan böyle. Gezerken bakacak ki benim nur çıkıyor bir yerden muhtemelen. Bulacak bu şekilde. Başına gelecek bu şekilde. Tam o anda üfürecek sur. Yer gibi sallanıyor böyle. Yer paramparça oluyor yine bu şekilde. Peygamberimiz kalkıyor. İlk kalkıyor böyle. İlk olarak kabine çıkacak peygamber böyle. Böyle peygamber böyle çıkacak. Ben bak peygamber bakıyor sakal tozum var peygamber. Böyle kalkıyor böyle. Peygamber yüzünü böyle şey yapacak tozum var böyle şekilde. Şimdi bakıyor peygamber böyle sağa sağa bakacak böyle şey. Yukarıdan uyanır gibi olacak böyle. Bakacak etrafına bakacak. Bir şey göremiyor. Bakacak Cebrail'e göre. Cebrail'e karar ne oluyor? Ne gün bugün? Ne oluyor bugün? Ne var ne ol? Çürüfüyor böyle. Ya Muhammed bugün hesap günü diyorum, mahşer günü diyorum, başka sayma muhtemelen. Kıyamet günü bugün bu şey böylece. Ümmetim ne oldu? Yaratakini kalkmadı abi böyle. O anda Hazreti kalkacak. Hazreti kalkacak. Sıddık yan peygam böyle. Hazreti kalkacak muhtemelen. Sonra cennetin Bakü'dekiler muhtemelen kalkacak böyle. Mekke'dekiler, sonra Mekke'nin arasındakiler kalkacaklar. Onu diğer insanlar muhtemelen böyle kalkacak. Önce peygamberimiz, Hazreti Ömer, Cennet-i Bakir onlar muhtemelen böyle. Şimdi muhteremler, demek ki dil ile kalp bir araya gelmesi gerekiyor muhteremler. Şimdi bu ehli tevhid denenler, buna devam edenler, kabirde yine bir okuyacak devam çıkmıyor kabirde muhteremler. Ölen bir insan dünyada en çok ameli yapıyorsa hangi ameli, onu devam edecek muhteremler böyle. Kabre girdi muhteremler, kabre girdi. Melekte gelip soğan sormayı bana melekte. Men Rabbike. Ne çıkıyor? Başlıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Mesela Kur'an okuyan devamlı o Kur'an okuyacak. Mesela böyle. Okuyacak bunlar böyle. Devam okuyacak Kur'an'da böylece. Ve kabirden kalkarken bunlar yok artık kabir kalkar mı? Kabirden kalkarken ne yapacak bunda gene? Aynı yaptığı ameline devam ediyor böyle. Mesela Kur'an okuyan Kur'an okuyacak böylece. Tabi Allah der, hep zikir bunların böylece. Ben kendimi çekiyorum mesela. Hayır, hayır Allah. Şimdi kıyamet tevhidiz devam ettiği halde bir kişi ama başka günahları var, yine kul hakkı var üzerinde, onlara borç ödeyemedi, yetmedi sevabı mesela. Sevabı çok olsa kolay denir böyle. Halk arasında yalnız bir algı var halk arasında muhtemelen. Ne diyorlar değil mi böyle? Ya filan boşuna namaz kılıyor. Boşuna hacca gidiyor. Neden? İşte şöyle şu yaptık bir işte hakkı var. Yani eğer bir insanın hak hukuku varsa ne gerekiyor? Daha şu namaz kılsın ki, sevabı şu olsun ki onu ödesin. Ödesin muhtemelen böyle ya. İşte bir insanın borcu var. Var. Ama mal da var ama değil mi böyle? İşte 3-5 yıl borcu var mı? Tren malı var mı böyle? Geliyorlar borçlarım tamam al. Açık kazım al bakalım. Al al tamam. Tamam tamam git bak. Tamam. Tamam böyle. Öyle mahşer mutlaka işte böyle. Yani bir insan üzerinde kul hakkı varsa değil mi? Bulunmuş, kumur, dövmüş, almış, vermiş neyse mesela. Niye gerekiyor böyle? İbadetinin çoğaltması gerekiyor mutlaka der. Helalaşan mutlaka dünyada böyle. İbadetinin çoğaltması gerekiyor ki sevabı çok olur mutlaka der. O da ne var? Sevabı hocam. Hepsi almıyor mu tabii böyle? Hepsi alamaz tabii. Ne yapacak? Allah'ın adaleti bir ölçü var. Bunu Mevlam yok tabii. Ölçüye göre ne yaptı bunu biliyor musun? Mesela bir tokat vurdu. Aldı, çalıştı, mesleme yaptı bu şekilde böylece. Al bakalım sana 300 sevap. Al sana 200 sevap, al sana 500 sevap. Ne yapacak? Eğer çok alacaklar ama yıldı mı? Kuruya girdiler. Kuruya girdiler muhtemelen. Böyle ona buna ver. Yetmedi. O da var mı tabii şimdi? Sevabı vardı ama yetmedi. Şimdi ne olacak? Sevabı yok. Öbden olacaklar. Boşu mu yok bu? Doğru bu sefer. Onların bu sefer günahı bunu yıkılacak mı? Günahı mı? Yani 300 sevap verecekse ne olacak? O 300 günahı alacak bu yıkılacak mı? Yani kendi günahları duruyor. Sevabı bitti. Ama alacaklı çok. Haklı çok. Haksız yapmış çok. Yani görev icabı icabında vurmuş, kırmış, hakaret etmiş, şunu bunu yapmış böyle. İşkili yapmış icabında böylece. Hak alacak çok mu değil mi? Ne yapacak bu sefer? Yetmedi sevabı. Onların günahını alınca bunu arayacak muhtemelenler. Ölçüye verenler. Onun 100 günahı buna, onun 200 günahı buna, onların 500 günahı buna yüklüyor. Bu ne oldu böyle? Hem kendi günahı, hem onun günahı çekmek üzere gidecek cehennemi aldı. Ama kulak çok zor muhtemelenler. Kulakı çok zor, korksun kulakı muhtemelen. Yani çok sakınmak lazım muhtemelen. İnsan aldırmış olsun da aldatmasın muhtemelen. İnsan ezilmiş olsun, ezmesin insan muhtemelen. Yani çok zor muhtemelen maaşları böyle. Hesap çok bu şekilde. Şimdi Allah korusun, ehli tevhid, buna devam et dünyada böyle. Evet, tabi sevap aldı böyle. Ama çok kulak üzerine varmış önceden mesleğin mesela böyle. Helalaşmamış onlarla böylece. Öyle kalmış. Şimdi kulağı krala karışmamış onlar. Bak. Ya ben karışmayayım böyle böyle. Gelecek ona verdi. Yetmedi. Günah da yüklendi. Gidi cehenneme muhteremler. Ama cehennemde ne olacak? Yine bunlara bir farklı özelliği var. Cehenneme girip ne yapıp bunu başlayacak? Tevhide başlayacaklar. Bunlar. Tabi binlerin insan orada böyle. Baş tevhide böyle. La ilahe illallah. Tabi oradaki daha başka değil mi öyle? Ateş yerinden. Nasıl aşiş meşgul böyle be. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken böylece alev geliyor. Geri gidiyor. Alev geliyor. İnsan yüzünü yıkıyor. Daha karşıdan daha giriyor. Alev geliyor böyle. Ama buna gelemiyor. Böyle. Geri gidiyor. La illa Allah'a gerek yok muhtemelen. Diyor ki cehennem, ya Rabbi al sen bunları buradan Allah'ım be. Bunlar benim ateşimi söndürüyorlar, duamı bozuyorlar. Benim duamı bozuyor bunlar. Al bunları sen Rabbim bunları bozuyor. İşte çok dua etmek gerekiyor muhtemelen. Abdestsiz olur mu muhtemelen. Hatta cünüp halinde olur muhtemelen böyle. Yani kadınlık halinde olur muhtemelen böyle. Yani zikre devam böyle muhtemelen. Her zaman muhtemelen. Abdestli böylece. Efendim işte tesbih elinde yok yanında. Olmaz muhtemelen. O günlük belli bir birdir olur da ona sayı gerek olur. Onun dışında böyle 10 defa da 20 defa da değil mi muhtemelen? Arada bile böylece durak araba beklerken direksiyon başında işte masa başında orada burada nerede vaktim varsa ne gerekiyorsunuz? İhlasım huzurla böyle. Kalp dil birleşecek böyle. La ilahe illallah. Hep diyelim beraber işte muhtemelen şimdi birkaç sebe inşallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim nasip etsin. Sonra versin inşallah muhterem muhterem cemaatim. Bir de muhteremler çocuklara. Çocuklar daha yeni dili çıkarken konuşma başlayacak. Yeni daha çocuk mesela. Böyle derdi mesela anne, manne falan böyle yavaşça böyle şu bırakın böylece. Ne gerekiyor? Önce Allah ismini söylemeler. Çocuk kelimeleri söyleyemez. Önce tek kelime gerek. Tek kelime böyle. Çünkü tek kelime söyleyecek böyle. Mesela baba anne zor böyle. Ama baba diyebilir. Anne diyebilir. Tek kelime olacak böyle. Önce Allah'ın böyle. Arada bir de aldığım kucağım ver böyle. Al kucağım ver. Seyrekim böyle. De bakıyorum. Allah. Allah. Allah. Allah. Beraber söyle. Hem ona sevap alıyorsun muhtemelen, hem şurada söylerse onun sevabını sana bir misal yazılıyorum. Al koyalım muhtemelen böyle. Çocuk artık alıştı buna muhtemelen. Rahatça bunu söylüyor. Allah, Allah rahatça bunu söylüyor şu bu şekilde. Artık iki üç kelime bir araya getirebilir. O zaman tevhide başlıyor muhtemelen. Olmasın muhtemelen böyle. Tevhide. Şimdi buraya Allah dostum muhtemelen, bir insanın çürürken, ilk dizi çıkarken sözü la ilahe illallah olsa, bir de son hastalığına bunu söylerse ikinize günah meyle affeder inşallah. La Teala Fatiha.